već dugo čuti i trpi tvoje uvrede, suze i reči tu više ne vrede. Izvini, izvini, al žene neke kad vole tad idu bez zadnje. Pa ruke, ostaće ti moj ključ, malo mastila i prazna hartija, pa da upišeš sam, pošto moram da znam što sam tebi ja. Kad mesto imena mog staviš tačku i krst, malo ničega. Možeš da uništiš sve, ali moje srce je crna kutija. Već dugo tražim razlog da ostanem, bar dve, tri reči da kažeš da stanem. Izvini, izvini, al žene neke kad vole tad idu bez zadnje. Poruke, ostaće ti moj ključ, malo mastila i prazna kartija, pa da upišeš sam, pošto moram da znam što sam tebi ja. Kad mesto imena mog staviš tačku i krst, malo ničega. Možeš da uništiš sve, ali moje srce je crna kutija. Ostaće ti moj ključ, malo mastila i prazna hartija, pa da upišeš sam to što moram da znam što sam tebi ja. Kad mesto imena mog staviš tačku i krst, malo ničega. Možeš da uništiš sve, ali moje srce je crna kutija. Ključ, malo mastila i prazna kartija, pa da upišeš sam to što moram.